na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie ma porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Donald Trump pochwalił kraje NATO za zwiększenie wydatków wojskowych. Nie ma wspólnego stanowiska rządu i oświatowych związków w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło po zakończonej dzisiejszej rundzie negocjacji powiedziała, że strony do jutra dały sobie czas, by rozpatrzyć przedstawione propozycje. Kością niezgody cały czas pozostają pieniądze. Strona rządowa nie chce zgodzić się na propozycję związkowców, czyli 30-procentową podwyżkę z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jak mówiła wicepremier Beata Szydło, realizacja tego postulatu to łącznie 12 miliardów złotych. Które musiałyby być dodatkowo wyłożone na stół w tym roku przez rząd i z budżetu państwa. Wicepremier złożyła też związkowcom propozycję zawieszenia planowanego strajku i kontynuowania go już po zaplanowanych egzaminach. Jak mówił Sławomir Broniarz z ZNP, na razie nie ma powodu do takich ustępstw. Dzisiaj nie ma żadnego powodu, abyśmy mając na stole 1,3 miliarda, a oczekując wielokrotności tej kwoty, abyśmy taką decyzję podjęli. Związkowcy nie akceptują także propozycji strony rządowej, czyli ponad 9-procentowej podwyżki od września tego roku. Rozmowy pomiędzy stroną rządową a związkowcami będą kontynuowane jutro od 13:00. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowe regulacje odnoszą się przede wszystkim do transportu taksówkowego. Uwzględniają one system zamawiania transportu przez aplikację mobilną. Wcześniej przepisy nie regulowały tego rynku. Właściciele aplikacji, czyli pośrednicy, muszą dbać o to, by kierowcy, którzy wożą pasażerów, mieli zarejestrowaną działalność gospodarczą, byli zdrowi i nie karani. Jak powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dzięki nowym przepisom podróż będzie bezpieczniejsza. Problem polega na tym, że nie wiemy, kto przyjechał, bo nie wiemy, czy to jest osoba, która prowadzi legalnie działalność gospodarczą, osoba, która może zaświadczyć o swojej niekaralności. Czy to jest osoba, która ma zdolności zdrowotne, czyli przeszła wszelkie badania? Nowelizacja likwiduje konieczność egzaminu z topografii miasta. Obniża też koszty uzyskania licencji dla kierowcy. Licencja wydana na okres od 2 do 15 lat ma kosztować 320 zł, obecnie kosztuje 700. Na okres od 15 do 30 lat 380 zł, obecnie kosztuje 800. Projektem zajmie się teraz parlament. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Stowarzyszenie Wiosna bez prezesa i zarządu Joanna Sadzik i jej zastępcy zostali wykreśleni z Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskowało to pod koniec lutego ksiądz Grzegorz Babiarz, dobry znajomy założyciela stowarzyszenia księdza Jacka Stryczka. Sam ksiądz Stryczek podał się do dymisji po tym, jak byli pracownicy oskarżyli go o mobbing. Postanowienie sądu zapadło na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocne. Strony mogą je zaskarżyć w terminie 7 dni od doręczenia. Sprawa jest wyjaśniana przez prawników i nie wpływa na bieżącą pracę, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. W stowarzyszeniu są zatrudnione osoby, które mają odpowiednie pełnomocnictwa, więc ciągłość tutaj jest zachowana, decyzyjność jest zachowana. Jednocześnie cały czas mamy przekonanie, że a. działamy zgodnie z prawem, b. w zgodzie ze statutem stowarzyszenia. Tryby prawa toczą się swoim rytmem, a my się skupiamy na tym, żeby śledna paczka, jak jedyne przyszły się odbyły, żeby mądra pomoc dotarła do jak największej ilości osób. Ksiądz Babiarz był prezesem stowarzyszenia przez tydzień. Zastąpił Jan Sadzik, ale po protestach pracowników i wolontariuszy stowarzyszenia został odwołany przez walne zgromadzenia. Wciąż uważa się jednak za prawowitego prezesa. Donald Trump pochwalił kraje członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego za zwiększenie wydatków wojskowych. W przededniu ministerialnego szczytu z okazji 70-lecia NATO amerykański prezydent przyjął w Białym Domu sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga. Donald Trump wyraził zadowolenie, że NATO wydaje coraz więcej na obronność. Dokonał się ogromny postęp, dzięki któremu NATO jest o wiele silniejsze, oświadczył prezydent USA, odnotowując, że liczba krajów członkowskich sojuszu, które przeznaczają na obronność co najmniej 2% produktu krajowego brutto, wzrosła w ostatnim czasie do 7. Donald Trump wyraził przekonanie, że pozostali członkowie Paktu Północnoatlantyckiego również niedługo osiągną ten poziom. Amerykański prezydent po raz kolejny wytknął Niemcom zbyt niskie wydatki wojskowe. Donald Trump nie szczędził natomiast pochwał dla sekretarza generalnego NATO, określając go mianem wspaniałego lidera. Jens Stoltenberg odwdzięczył się pochwałami Donaldowi Trumpowi. Dziękuję za pańskie silne przywiązanie do NATO i naszych transatlantyckich związków. Sekretarz generalny dziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za presję, jaką wywiera na kraje członkowskie sojuszu, by brały na siebie większą odpowiedzialność finansową za wspólną obronę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Piłkarze w Ekstraklasie rozpoczęli 28. kolejkę. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie derbowe w Trójmieście. Arki Gdynia z liderem, Lechią Gdańsk. Bliżej zwycięstwa byli zawodnicy Arki. Trafiali w poprzeczkę, w słupek, ale mecz po 6 minutach doliczonego czasu zakończył się bezbramkowym remisem. Remis na otarcie łez trenera arkowców Zbigniewa Smułki, który jeszcze przed meczem dowiedział się o utracie posady. Bez goli dzisiaj także we Wrocławiu w meczu Śląska z Miedzią Legnica. Bramki kibice oglądali w pozostałych dwóch meczach, a tu do własnego boiska po raz kolejny wykorzystali piłkarze Krakowi. 2-1 z Koroną Kielce i decydujący gol strzelony już w doliczanym czasie gry. Cenne 3 punkty i radość bramkarza Michała Pyskowicza. Udało się nam strzelić z tego karnego w 90 minucie doliczonym czasem, no i chyba już będziemy w tej ósemkę, no i u siebie też od dłuższego czasu my nie przegrali i trzymamy taką pasę w domu, no jesteśmy mocni, wygrywamy, też nas to psychicznie buduje. W meczu Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze było 1-1. Wracając do zwolnień w Ekstraklasie, trener Smułka pożegnał się z Arką, wczoraj Ricardo Sapinto z Legią, a w niedzielę trener Adam Nawałka z Lechem Poznań. Wiadomo już, że w Legii do końca sezonu drużynę poprowadzi duet Aleksander Wukowicz Marek Saganowski, a w Kolejgorzu w rolę strażaka wcieli się Dariusz Żuraw. Aha, zapomniałem, pracę dzisiaj stracił także Franciszek Smuda. On w drugoligowym Górniku Łęczna. Objął drużynę 7 listopada, dziś pracę stracił. W ligach zagranicznych we Włoszech gola 20 w sezonie Serie A strzelił Krzysztof Piątek, ale Milan zaledwie zremisował 1-1 z Udinese. Wygrał za to lider Juventus 2-0 na Sardynii z Cagliari. Cały mecz w bramce Wojciecha Szczęsnego. W Hiszpanii trwa spotkanie Villarrealu z Barceloną. Duma Katalonii w 72 minucie przegrywa 2-3. W Anglii Manchester United przegrał na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers 1-2. Fulham Londyn uległ Watfordowi 1-4 i stracił szansę na utrzymanie w Premier League. Krakowie walczy o wysokie lokaty w Ekstraklasie piłkarzy. O najwyższe laury pasy biją się w lidze hokeja na lodzie. To już przecież finał w walce o Mistrzostwo Polski. W pierwszym meczu z meczów finałowych Krakowie przegrała 1-2 po 3 dogrywkach z GKS-em Tychy. Mistrzostwo wygra drużyna, która wygra 4 spotkania. Kolejne w czwartek. Rywalizacja o brąz toczy się do 2 zwycięstw. W pierwszym Tauron GKS Katowice przegrał z Tatry Ski Podhale Nowy Targ 2-3. Powody do zmartwienia mają dzisiaj kibice Fogo Unii Leszno. Ekstraliga żużlowa rusza już w piątek. Byki pojadą w niedzielę z Betardem Spartą Wrocław, a dziś straciły przez kontuzję czołowego jeźdźca Jarosław Hampel w eliminacjach Złotego Kasku. W wyniku upadku złamał łopatkę. To teraz o powodach do zadowolenia. Te mają kibice PGE Skrybełchatów. Mariusz Wlazły przedłużył kontrakt z mistrzem Polski o kolejny rok. 35-latek w barwach Skry gra od 19 roku życia. Jutro kolejny ważny mecz, półfinał Ligi Mistrzów z Kuciny Luba Ciebitanowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na Pomorzu będzie się chmurzyć i tam miejscami może padać deszcz. Wszędzie porywisty wiatr, w Augustowie 10 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 14, w Szczecinie 17, a we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W tym tygodniu nadal będziemy świętować 57. urodziny Trójki. W piątek o 14 wystąpi Sophie Zelmani, od wielu lat muzyczna duma Skandynawii. W sobotę między 19 a 22 retransmisja wtorkowego koncertu Archive. Ich słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. A w niedzielę o 19 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i Nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Za mniej więcej 30 minut, a więc jeszcze dostatecznie przed północą, zaproponuję Państwu udział w harmonijnej dekadencji, która 42 lata temu była fonograficznym debiutem Roberta Schredera. Muzyka urozmaicona, co najprzyjemniejsze, szalenie pozytywna. Natomiast teraz świeża realizacja krajowa, sygnalizowana w Trójce już w połowie stycznia. Childhood Nature, czyli esencja dzieciństwa. Istotą rzeczy zajął się kompozytor, syntezatorzysta Jarosław Danielski, znany jako Jaydan Project. Artystę proszę o wybaczenie za niecne wykorzystanie jego utworu jako tła. Zechcą Państwo posłuchać lirycznego powrotu do lat, które nie wracają. Wybór z tomiku Leopolda Staffa, Ptakom niebieskim. Poezja starych studni, zepsutych zegarów, strychu i niemych skrzypiec, pękniętych bez grajka. Zżółkła księga, gdzie uschła niezapominajka drzemie, były dzieciństwu memu lasem czarów. Pełne przygód odjazdy w wszystkie świata częście, sen słodki, niedorzeczny jak szczęście. Jak szczęście. To 13 lat po impresyjnym wierszu polskiego najwybitniejszego z Kamandryty o istocie dzieciństwa, jakże inaczej dzieje się w nagraniach Jarosława Danielskiego, na nowej płycie osobista suita od narodzin do domknięcia cyklu życia. W całości muzyczna opowieść trwa 57 minut. Etap pierwszy, outside, na zewnątrz. Nadeszła pora na elementarne poznawanie świata. polska nowość. Childhood Nature, Jaden Project. W studiu El Muzyki wybrane nagrania. Na płycie podpowiedzi kompozytora tyczące ilustrowanych muzycznie zachodzących zmian. Czytam z okładki kompaktu. Stajemy się częścią systemu. Nadchodzi czas rozdroża i wyborów. Czas radości i zwątpienia. Czas poszukiwania i odnajdywania. O tym jest ta bardzo osobista muzyka. Tytuł utworu Own World. Własny świat. ogóle własny świat, own world. Opuszczamy tę iluzoryczną krainę. I jeszcze dwa utwory z projektu Istota dzieciństwa. Fun, czyli przyjemność, zabawa. W interpretacji Jarosława Danielskiego raczej bunt, upór bez spodziewanych konsekwencji. I decision, rozstrzygnięcie, decyzja lokująca alegorycznego bohatera el-muzycznej sagi o dojrzewaniu na ścieżce marzeń. To wszystko przez niespełna 10 minut. Towarzyszyły nam obrazy, przeżycia z dzieciństwa. ujawnione w cyklu kompozycji Jarosława Danielskiego. Niechętnie eksploatowany kosmos, a niepozorna istota ludzka były ważkim tematem, któremu artysta nadał brzmieniowe rozwinięcia. Dopowiadam, że również nie stroniąca od dźwiękowych cytatów, muzyka nawet syntezatorowa pozostaje w znaczącej części asemantyczna. Zatem podpowiedzi twórców, mini teksty, wskazania zawsze będą witane przez odbiorców z zadowoleniem. Zwłaszcza gdy użyty język i definicje są dostatecznie komunikatywne. Studier Muzyki, Playground Outside, Own World, Fun i Decision. Nagrania wybrane z płyty Childhood Nature. Od tej chwili do północy we wtorkowej audycji Robert Schroeder, zapewniający Państwu nastroje harmonijnej dekadencji. Wznowiony po latach utwór, w sumie bardzo obiecujący płytowy debiut artysty z 1978 roku, nagrano rok wcześniej. Bezkonfliktowa realizacja miała miejsce we Frankfurcie nad Menem, a sam Robert Schroeder, o którym obecnie pisze się jako zapomnianym herosie krautrocka, ucieleśniał sny o roli niemieckiej L-muzyki w świecie. Klaus Schulze nazwał go współczesnym romantykiem, a twórczość Schroedera z początków lat 80. naiwną i uroczą. Zechcą Państwo zająć wygodne miejsca, w których najlepiej słyszalna będzie harmonijna dekadencja. Thank you. Robert Schroeder, harmonijna dekadencja. W minionych dekadach w programie trzecim mieli Państwo okazję usłyszeć utwory z najbardziej znanych płyt tego kompozytora. Floating Music, Mozaika, Galaktyka Łabędzia, Mózgowy Podróżnik i Pegas. Tak się złożyło, że dopiero teraz mogłem zaproponować najstarsze oficjalne nagranie tego ciekawego artysty, kreowanego przed laty na następcę Klausa Schulze. Harmonik Decadence z 1978 roku. Robert Schroeder gra dziś w studiu El Muzyki do samej północy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Żegnamy reklamy.